Dobrý den, je 13. února 2020 a to znamená, že tady máme jako obvykle podcast CNews FM, serveru CNews.cz a za mikrofonem vás jako obvykle zdraví dva redaktoři, z nich jeden je šéfredaktor. Šéfredaktor se jmenuje Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A já se jmenuji Petr Urban a budu vás spoluprovázet dnešním dílem. No a my se dneska podíváme na téma zneužívání náctiletých dětí. Dětí, které nejsou plnoleté a nebylo jim dokonce ani 15, jim třeba tak 12. A budeme to řešit, protože jsme viděli dokument v síti. Viděli jsme ho včera, nebo lépe řečeno já jsem ho viděl a tak Lukáš to asi bude komentovat vtipnýma hláškama nebo něco. Myslím, že to se k tomu tématu ani nehodí, ne? Hele, to se nehodí, ale možná k tomu smíchu se ještě dostaneme, protože vlastně během té projekce celý ten sál, nebo ne všichni samozřejmě, ale hodně lidí v tom sále, jako skoro bych řekl, až vybuchovalo smíchem a mně to jako přišlo trochu nepatřičný, ale to bych zatím nerozvíjel, tuhle tu věc. Jo. Každopádně ty jsi řekl, nebo mluvil jsi o nezletilých dětech. Já myslím, že děti jsou všechny nezletilí, ne? To je jako definice toho být dítě. Ne, jako ale jasně, já jsem se snažil jenom jako rozlišit, že jsou děti, kterým je třeba 17 a můžou, dejme tomu, legálně souložit a pak jsou děti, kterým je třeba 12 a nemůžou legálně souložit. Jo. Tak, takhle, ale samozřejmě jako máš pravdu, neříkám, že ne. No a budeme mluvit o tom právě proto, že vznikl dokument, který se týká nějakých takových sexuálních predátorů, který uhánějí ty 12-letý holky nebo možná i kluky a uhánějí jako prostřednictvím internetu tím, že asi skrývá nějak svou identitu. Nevím, jak to vlastně bylo pojatý ten dokument, ale tak jako začně. Jo, tak já možná jenom pro začátek řeknu, že ten dokument natočila režisérská dvojice Vít Klusák a Barbora Chalupová. My jsme po tom dokumentu ještě teda zažili jako diskuzi, na kterou právě přišel mimo jiné Klusák a bylo tam ještě pár dalších lidí. A ten dokument vlastně vzniknul proto, že oni měli jako takovou krátkou zkušenost s tím, že prostě když máš dítě na sociální síti, tak velmi rychle se k ní začnou dostávat jako dost divné věci. No a tak teda vzniknul tenhle ten dokument, kdy oni vzali vlastně 3 plnoletý herečky a byl to vlastně takový experiment, kdy vlastně ty herečky nastylizovali do role těch 12-letých dětí. Což jako znamenalo, že museli vypadat velmi mladistvě a jako zdá se, že to prostě zafungovalo. Naštěstí, pokud prostě takováhle osoba komunikuje s nějakým tím takzvaným predátorem přes počítač, přes Skype, přes webkameru, tak samozřejmě ta webkamera nemusí mít vždycky jaký hyper mega kvalitní obraz, takže ono se tam taky lecos jako schová a trošku se to zkreslí, takže tohle zafungovalo. No a oni vlastně těm holkám postavili ve studiu 3 pokojičky, které vypadaly jako fakt úžasně jako realisticky, ale to jako není nicméně moc jako podstatný. A 10 dní oni takhle natáčeli, kdy v podstatě jako ty holky to byly dlouhý šichty, kdy prostě byli doslova jako vystavený na té síti v té roli 12-letých děvčat a čekali prostě, co se stane, když to takhle řeknu jednoduše. Oni samozřejmě měli nějaký jako kodex, jak vlastně má to celý vypadat, aby to zase nebylo jako, že oni sami posílají někomu prostě jako pozvánky, hele, tady já ti pošlu nahý fotky, když mi za to zaplatíš. Oni vyloženě samozřejmě se pokoušeli jako vyčkávat a prostě nalovit nějakým spíš pasivnějším způsobem právě ty predátory. Přičemž ten pojem predátor, to je něco, co používá ten tvůrčí tým, tak já ho budu používat taky. Takže ty holky vlastně sami o sobě, byly tam jenom holky, jo? Teda. Byly tam jenom holky a můžu snad jenom jako krátce říct, že existuje důvod, proč tam byly jenom holky. Ne snad, že by tím problém nebyli postižený i kluci, vlastně tenhle ten tvůrčí tým už jako dělal nějaké aktivity v téhle oblasti a mají nějaké prostě čísla, které říkají, že jako ty zneužívané děti jo, takhle přes síť jsou jako z poloviny holky, z poloviny kluci, což může být překvapivý, protože třeba v dospělosti už je to jinak. Jo? Naše společnost je vlastně patriarchální a jako v 90% třeba případů znásilnění jsou jako ženy tou obětí, jo? Ale u těch dětí je to jinak. Ale problém je v tom, že prostě oni nesehnali na natáčení, jako, protože samozřejmě jako, oni nemůžou natáčet se skutečným dítětem, potřebují toho plnoletého člověka, ale nesehnali prostě kluka, který by jako odpovídal, že jo, tomu 12-letému dítěti. Logicky, že jo, kluci sháněli, prostě ale nesehnali. Mutujou prostě a já nevím co, takže nesehnali, takže proto tři holky. Ale určitě to nelze brát tak, že by ty kluci nebyli postižený. Jo, jo, ale já jsem vlastně chtěl zeptat se na to, jestli ty holky teda měly jako pasivní profiluje, že oni jako sami aktivně nikoho neoslovovali, ale čekali, až je někdo osloví, jo, teda. Jo, jo, je to tak. Ty holky čekaly opravdu za obrazovkou toho počítače, kdo se jim ozve. A to se ozývali jakým způsobem, jako kde byli registrovaní nebo v nějakých sítích? Jak to fungovalo? Takhle, oni využívali takový ty klasický sítě, samozřejmě to, co jede dneska, jako určitě tam byl Facebook, určitě měli profil na lidé.cz, což si myslím, že je jako jedna z taky z těch velmi ošklivých jako sítí v tomhle směru. Jinak potom oni si spolu psali přes Skype nebo videočetovali, hlavně to, tam to prostě jako doeskalovalo. Takže takovýmhle způsobem to fungovalo. A oni tam vystupovali teda sami za sebe, jakože improvizovali ty holky, nebo měli nějaký jako scénář, který vedli vždycky s každým tím predátorem, kterým jako jim připravil nějaký ten tvůrčí tým, nebo fakt jeli jako sami za sebe a jako chovali se tak, jak by si mysleli, že se chová jako 12-letá holka? Ne, tak samozřejmě jako hrát nějakou roli vždycky znamená přípravu, to bylo i v tomhle případě, což jsme se ale víceméně dozvěděli z toho diskuze, to se nedozvíš až tak úplně z toho dokumentu samotného, protože tam samozřejmě se primárně řeší něco úplně jiného. Ale ano, tam ty holky se prostě na to dlouhou dobu chystaly, třeba si povídali prostě s dětma, který jsou v tom věku, aby nějakým způsobem pronikly do toho jejich světa, ale na druhou stranu tahle ta role je netypická tím, že ty se tady nemůžeš naučit jako naspamět nějaký scénář, ale právě, že je to hodně o té improvizaci, že jo? Protože ty opravdu si musíš s někým povídat a nevíš naprosto jako ten člověk, co tě bude atakovat přes Skype, ať už textově nebo přes ten videočet, co přesně vlastně z něj vypadne a ty na to musíš reagovat pokud možno autenticky, že jo? Aby prostě on tě jako neprohlíd. Takže myslím si, že to nebylo lehký a nebylo to samozřejmě lehký s ohledem na to, jaký přicházely těm holkám reakce. Myslím si, že ty tři herečky z toho musí být jako do dneška docela špatný, nebo teda aspoň na jejich místě asi já bych byl. Jo. Co dál tam máš teda? Co dál tam mám? Hele, tak za těch 10 dní toho experimentu, jak jsem říkal, tak je oslovilo skoro 2500 těch predátorů takzvaných. To znamená, počkej, cože? Za 10 dní? Za 10 dní tři holky oslovilo 2500 téměř jako lidí, ale jako opravdu těch predátorů. Jo? Tím opravdu je myšlený to, že jim posílali nějaký nevhodný věci. Jo? Takže docela jako masakr a proto jako si myslím, že tenhle ten dokument je strašně důležitý, protože se tady ukázalo, jako ačkoliv ano, jako není to žádná kvantitativní studie, je to prostě, je to přesně obrácený, to kvalitativní věc, která se nedá úplně zobecňovat, tak ale na druhou stranu oni tu kvantitativní studii už si udělali předtím, že jo? To, což v tom dokumentu úplně není, ale oni už jako předtím jako měli čísla, ze kterých jasně vyplývalo, že ty děti jsou pod ohromným tlakem na síti a opravdu jako atakují je tam lidi masově a ty zprávy třeba, co jim posílají, jsou jako fakt neuvěřitelné. Samozřejmě ti predátoři věděli, že těm dívkám je 12, nebo teda nevěděli, že to jsou herečky, ale mysleli si prostě, že mluví s 12-letýma dětma. To je samozřejmě docela logický, že tohle prostě oni museli jako zdůraznit, aby bylo jasný, že teda tam je něco špatně, ale ti predátoři prostě s tímhletím nemají v celku problém, no. A oni tam, ti predátoři, vystupují, jako ukazují tam svůj obličej a vím, že ukazují teda i nějaký části těla, určitě se k tomu dostaneme, ale ukazují svoje obličeje, aby je bylo možné identifikovat? Ten dokument neukazuje ty obličeje úplně, oni jsou z větší části rozostřený, je tam vidět... Ne, to nemyslím, jako to chápu, že určitě to rozostřili, aby hned prostě ty lidi jako nešel někdo zabít nebo tak, ale jde o to, jestli jako těm holkám jako se fakt skutečně ukazovali. Jo, rozumím, no tak samozřejmě, ukázalo se, že, nebo je otázka, jestli samozřejmě, ale jako hele, já ti to řeknu takhle. Pokud je někdo schopný během v podstatě prvních minut komunikace někomu poslat fotku penisu, pak si myslím, že nemá problém poslat fotku obličeje. Je to ale asi svět, který nevím jak ty, já ho určitě jako neznám a přijde mi to jako naprosto šílený, ale jako ty lidi nebo spousta lidí prostě zjevně nemá problém s tím ukazovat jako cokoliv ze sebe, včetně obličeje nebo jiných částí těla, takže jo. Samozřejmě ty případy nějakým způsobem, to je jenom jako možná pro uklidnění, řeší policie, která si vlastně vyžádala ty materiály, nebo respektive spolupracovala s tvůrčím týmem toho dokumentu v síti, takže nějakým způsobem se to řeší. No pokud těch predátorů, skutečných predátorů bylo 2500, tak to mají teda co dělat? To mají co dělat, no. Je otázka, co to jako vypovídá o naší společnosti. Je to naprosto šílený číslo, ale asi bychom se teda mohli dostat k tomu vlastně, co teda konkrétně tam ty dívky zažily, že jo, s těma lidma. Řeknu ti to jako úplně na rovinu. Nebylo to vůbec hezký a bylo strašně náročný to sledovat, aspoň pro mě, protože fakt ty lidi nemají problém hnedka jako víceméně jako to pojmout takovým tím stylem, že jako napíšou čau, já jsem tady Franta a tohle je můj penis, například, jo. Neudělá to samozřejmě každý, že by ti hnedka poslal takzvaný dick pic, ale jako bylo to tam naprosto běžný. Vlastně z té diskuze, která následovala po tom filmu, vyplynulo, že tohle je trošku taktika těch predátorů, protože oni prostě zkouší ty děti oslovovat plošně a oni vlastně ty děti využívají často dost jako utilitaristickým způsobem, že vlastně oni jako se u nich chtějí nějak tím způsobem jako u sebe uspokojit. A pokud by museli s tím dítětem navazovat vztah, tak v podstatě jako to je práce navíc, takže se běžně děje to, že prostě oni takhle oslovou spoustu dětí a samozřejmě většina z nich se třeba nechytí, ale pár se jich chytí a ty potom vlastně takýmhle způsobem využijou. Oni třeba potom s nima zahájí nějaký videočet nebo něco. Jo, a pak následuje prostě nějaká konverzace s tím dítětem, kdy ty predátoři, samozřejmě je to případ od případu, jak to vypadá, ale plus minus je to podobný prostě v tom, že oni pak bez problému, jako jakmile se s tím dítětem začnou povídat, tak se začnou osahávat a nebo třeba dávají pokyny tomu dítěti, že má něco dělat, že třeba se má slíknout, nebo nevím, prostě se má třeba ta holka projít po pokoji, logicky, že jo, jako víme proč. No, takže jako vidět na vlastní oči tohle je fakt strašně náročný. Já jsem viděl teda jenom trailer, kde to bylo jako sestříhaný, všechno cenzurovaný a bylo tam jenom pár těch záběrů a i tak mi z toho bylo ousko, že jo, z jako minutový ukázky, takže vidět tohle, dnes to má asi přes hodinu, že jo, ten dokument. Jo. A nevím, jestli to je jako pro každý žaludek, pro můj možná asi ne. Já mám v tuhle chvíli vlastně rozepsaný text a vlastně takovej ten ústřední jako trošku motiv toho textu nebo toho, jak já o tomhle dokumentu uvažuji, je vlastně to, že ačkoliv to vůbec není hezký a pravděpodobně to vidět vůbec nechceš, tak bys to ale vidět měl, protože to fakt jako otvírá strašně důležitý téma a třeba i na tom castingu se prostě stalo to, že 19, myslím, ze 23 hereček, aniž by dopředu znali vlastně téma toho dokumentu, co se měl natáčet, tak vlastně se jim tam přiznalo, že prostě že před pár lety prostě se jim jako stalo, když ještě nebyli plnoletý, že přesně měli nějaký takovýhle zkušenosti z těch sítí. A měli ti predátoři i jako nutkání, nebo nutili ty holky třeba jako k osobnímu setkání, nebo to probíhalo pořád jenom na internetu? No to je vlastně jako další věc, jo, že ono samozřejmě potom takovýhle způsoby komunikace, kdy vlastně to dítě v nějakým, jak to říct, jako podřízeným režimu nebo je trochu v područí toho predátora, tak samozřejmě potom jako může eskalovat různýma způsobama. A samozřejmě stává se i to, že ten predátor by nejenom jako s tím dítětem chtěl četovat, ale chtěl by třeba s ním něco mít a teď jako opravdu otázka, co jo. Možná se na něj chce jenom dívat prostě v reálném světě nebo prostě s ním někde zajít a jako popovídat si, v uvozovkách popovídat si, těžko říct, každopádně všechny tyhle případy jsou možný. A ano, jako stávalo se i v tom dokumentu, že prostě si ty dívky, nebo respektive ty predátoři si s těma dívkama domluvili nějaký osobní setkání. Takže jo. To mě právě zajímalo, protože jako někdo může být takový jako anonymní hrdina, nebo myslí si, že je anonymní a že na tom internetu, že mu to projde, že prostě si myslí, že to je nevystopovatelný, nevysledovatelný, ale to osobní setkání, že to už je prostě jako vyšší level. Určitě je to vyšší level, ale zároveň, jako když oni se ukazují svůj obličej na tom Skypeu třeba, tak mi přijde, že vlastně asi až tak překvapený nejsem, ale jako vyšší level to je určitě. Každopádně jsem vlastně jenom chtěl doplnit asi, že jako podle statistiky opravdu jako, já nevím kolik to je, jestli snad jako dvě třetiny nebo půlka dětí zažila jo, nějaký jakovýhle nevhodný chování na síti, takže jako opravdu to je masivní problém. Tak a já do toho takhle ze střižny musím vstoupit, protože ta čísla, která jsem uváděl při natáčení, nejsou pravdivá. Já jsem se spletl a byla to skutečně jenom jedna třetina, ne dvě třetiny. Já jsem byl trošku unavenější, respektive mě bolela poměrně dost hlava a seknul jsem se a vylezly z toho nakonec i dva docela zásadní přeřeky na konci, kdy jsem zaměnil slova, což určitě vám neunikne, ale není to nic jako fatálního, tak doufám, že to omluvíte. Konec hlášení. A myslíš, že teda ten dokument je určený pro rodiče, pro ty predátory, nebo přímo pro ty děti, nebo je to takovej jako všichni si v tom něco najdou? Já si vlastně jako na základě toho, že i ty tvrdý data potvrzují, že prostě zneužívání dětí na síti je velký celospolečenský problém, tak si myslím, že tohleto je dokument, který by měli vidět vlastně úplně všichni. Samozřejmě měli by ho vidět ty děti a někdo by s těma dětma ale měl samozřejmě mluvit o tom, co tam viděli, protože jenom pustit někomu film prostě nemůže nikdy stačit. I z té následné diskuze vyplývalo, že třeba, a to byly nějaký data od policie, jo, že vlastně co řešili případy, takže i spousta těch dětí zneužitých jako věděli, že by v podstatě neměli věřit jako cizímu člověku na síti, že nějaký ty základní pravidla znali, ale stejně prostě s tím člověkem komunikovali, takže s tím dítětem je určitě potřeba pracovat dlouhodobě. No a samozřejmě teď jako kdo s tím dítětem bude pracovat, že jo? No tak jako v první řadě rodič, kdo jiný, že jo? Prostě pokud seš rodič dítěte, tak si myslím, že ty sám jako prostě nechceš, aby tvoje dítě, nebo teda myslím si, že většina jako rodičů si to řekne, já teda svoje děti nemám, jo, tak ale kdybych měl, tak si myslím, že bych si to říkal takhle, že prostě nechci, aby moje děti byly vystaveny něčemu takovému a nedej bože, aby se do toho nějak začaly zaplítat. Jo. Já jako rodič nebudu pravděpodobně nikdy schopný zabránit tomu, aby třeba moje dítě dostalo nějakou zprávu od takovéhohle člověka. Jo. Což jako by the way, což i když jako to zůstane u toho, že to dítě dostane jenom prostě nevím, jako fotku s penisem nebo něco takového, tak si myslím, že je to teda furt jako dost strašný a traumatizující, ale aspoň to nezajde dál, jo. Protože samozřejmě ty případy můžou skončit, jak jsme se bavili, u osobního setkání, ale třeba to dítě může prostě tomu predátorovi podlehnout a ten predátor, jo, pošle mu třeba nějakou fotku nebo něco, a ten predátor, když to dítě se potom začne cukat, že se třeba nechce slíkat nebo nechce se s ním sejít nebo cokoliv dalšího, jiného, tak ten predátor ho potom prostě může vydírat, že jo. A vydírá ho takovým tím způsobem třeba, že jako hele, co kdyby jako ty fotky viděli rodiče, jako to by asi nebyli rádi, že jo. A tím pádem jako ta úloha toho rodiče je tady naprosto, naprosto klíčová vlastně. No a stejně tak samozřejmě by to měli vidět učitelé, protože děti tráví strašně moc času ve škole a ten učitel, pokud jako s těma dětma mají dobrý vztah, což by jako teoreticky mít měli, že jo, je to záhodno, tak je možný, že to dítě se třeba obrátí na ně. Jo. Takže, nebo minimálně oni by vlastně v té škole měli tohle téma nějakým způsobem se snažit řešit i třeba v rámci výuky, nebo čas od času to někde jako protlačit, že jo, jo aby si ty děti připomněli, jako že tady jsou nějaký pravidla a že ty děti nejsou povinný prostě odpovídat jako na zprávu nějakému cizímu člověkovi. Takže je to ideální film i pro ty školní projekce, že jo? Protože ze školy základních, středních, tak se chodí do kina a tady tohle asi je jeden z těch, jako jedna z těch věcí, co by určitě vidět měli, že jo? Myslím, že s tím aj počítali určitě ti tvůrci, protože jako to se nabízí, že jo, aby to viděli. Jo, určitě s tím počítali a vlastně z toho natečeného materiálu teďka jde do kin 27. února takzvaná plnohodnotná verze nebo verze pro dospělí, nebo ještě jinak je to verze, která uvádí se, že je vhodná pro děti od těch zhruba 15 let. Jo. A ta má 100 minut a obsahuje víc jako explicitních závěrů, byť jako tam pořád není nic až tak explicitního, což jste asi pochopili z té věkové hranice, protože jako do kinu distribuce by ten film nemohl jít, kdyby tam byly prostě obnažený penisy, takže když tam jsou takovýhle věci, nějaký genitálie nebo tak, tak samozřejmě rozkostičkovaný to je, to jako o tom žádná. Ale potom vznikla speciální verze pro školy a právě ty školy mají možnost tohleto pouštět těm dětem. A ta verze pro školy, jedna, která obsahuje míň těchto explicitních záběrů s penisama, ty explicitní záběry, které tam jsou, tak jsou víc ještě rozkostičkovaný. Takže údajně teda podle nějakého hlavního jako šéfa, psychologa, nebo co to bylo za pána, tak by to mělo být vhodný bez problémů pro děti od 11, že by to jako měli chápat. A oficiálně říkají, je to zhruba od 12 let. A hlavně tenhle ten film nebo tato verze obsahuje navíc vlastně jako takový vysvětlující záběry, jo? Jakože ta herečka, která prostě tam hraje tu 12-letou, tak ona prostě na chvíli jako kdyby vystoupí ze své role a začne vlastně komentovat tu situaci a nějak jako se snažit jako vysvětlit tomu dítěti třeba nebo naznačit, co by mělo udělat, co je správný, co ne, co si z toho prostě má vzít, jo. Což je samozřejmě velmi záhodno. Ale zároveň znovu zdůrazňuji, jako nemyslím, že tenhle ten komentář by nahradil nějakou plnohodnotnou diskuzi po tom filmu, která by prostě jako probíhat měla. A podařilo se třeba najít nějaký společný, nebo co mají ti predátoři společného, jestli je tam nějaký jako rys, jak tohle v člověku vzniká, nebo jestli to jsou prostě podobný typy lidí, jestli třeba spolupracovali s nějakým psychologem, víš, který by vypracoval nějaký jejich profil, a jestli mají něco společného tady, jestli je to prostě typický pro nějakou jako skupinu lidí, kteří třeba sami v dětství něco zažili, nebo... No, jakoby bere, oni tohle to úplně jako do detailů nerozebírali, zrovna, jako pokud jako mě by nějaká informace chyběla, pak je to prostě nějaký detailnější vlastně zpráva o tom, co to je za lidi. A jestli to jsou spíš jako mladší, třeba do nějakých jako 30, 40 let třeba, nebo právě potom jakoby nějací seniori, ale nebo jako v tom dokumentu ty v podstatě jako vidíš, že ty děti kontaktujou, jako jasně jsou to lidi různýho věku a samozřejmě v tom dokumentu prostě není ukázaný zdaleka, každej to ani nemohl být, že jo, kdo je kontaktoval, ale jsou to jako běžně prostě dospělí chlapy, který mají přes 30, přes 40, kolem 50, byl tam i ukázaný třeba nějaký dědula, to musel bylo 60 nebo 70 nebo něco takového. Takže zjevně se to může stát jako komukoliv. Jo. Oni i někteří ty predátoři jako vysvětlovali, že třeba mají přítelkyně nebo manželky, ale prostě mají nějakou ještě vedlejší potřebu, prostě tak se pokoušejí jakoby ukojit prostě u těch dětí. No. Samozřejmě pod záminkou toho, že řeknou, budeme si povídat. Jo. No počkej, a to vysvětovali teda těm holkám, tam asi nebylo, že jo? Ne, samozřejmě jako něco ten dokument byl zaměřený na ty holky. Vlastně byla v tom dokumentu, nebo je v tom dokumentu jediná scéna, kdy vlastně při natáčení toho filmu se totiž stalo, že jedna členka toho štábu zjistila, že toho jednoho predátora asi zná osobně totiž, jo? Což musela být velmi jako nepříjemná situace, když zjistíš, jako, že někdo, koho znáš, by mohl prostě takhle zneužívat děti. A tohodle toho člověka tam samozřejmě sledovali taky dlouhodobě a na konci si prostě na něj počkali u něj doma někde a odchytili si ho tam prostě přijel ten štáb, jo, včetně prostě klusáka, včetně těch hereček, jo, a to. A snažili se to tam s ním nějak řešit, takže on víceméně tam před nima nějak utíkal, pak furt jako byl docela zmatený, jasný, že byl zaskočený, jo. Tak jsem snažil prostě jako říkat, že on nedělá nic špatného a popíral například, že by jim prostě posílal pornografické odkazy a takovéhle věci. Prostě snažil se z toho nějakým způsobem vykroutit. Bylo to velmi jako nekoherentní, tož se dá jako předpokládat v takové situaci. Jo, a nebyly tam ukázaný v tomhletom dokumentu teda minimálně. Takže je to vlastně, dá se říct, že to je typické no, jako mužská, jako je mužská otázka, jako já jsem už vlastně předtím zmiňoval, že ve skutečnosti z té statistiky vyplývá, že jako mezi těma zneužívanýma dětma je to vlastně půl na půl, že z půlky to jsou kluci a tam je pak otázka, kdo útočí na ty kluky, jo? Jestli to jsou zase chlapy, anebo jestli to jsou nějaký ženský. A to se přiznám, že jako nevím, to bych docela jako třeba taky rád věděl. Jo, no já bych si typoval. Já kdybych si měl typovat, já bych si to typnul asi tak jako ty, no. Že matky nebo ženy prostě budou mít v sobě nějaký ten mateřský nějaký instinkt a že prostě ty děti vždycky budou chtít chránit a nebudou prostě tady tohle dělat, protože jako mají to v sobě programovaný, že tohle je špatně. Ale jo, jako, já bych chtěl samozřejmě jako rád zkritizoval, že to je vlastně zase značně stereotypní pohled, ale tohleto, kdybych se pokusil to aspoň jako trošku vědecky zdůvodnit, tak bych právě se přiklonil k tomu, že vlastně naše společnost je patriarchální a vlastně ten muž tady vystupuje jako takový ten trošku jako vůdce nebo vládce všeho a jako hodně prostě ve společnosti jsou tyhle stereotypy zakořeněný, včetně toho, a to si myslím, že je i částečně problém potom s těma dětma, že ten muž vystupuje jako autorita a jako autorita on si může vlastně dovolit skoro všechno, že jo? Že i to dítě si myslím, že potom jako hůř mu odporuje trošičku. A možná i proto třeba ženy nutně nejsou jako v této roli, že by ty děti zneužívaly takhle masivně. Ačkoliv samozřejmě nějaký případy 100% musí být. Jo. Konec konců i v tom dokumentu bylo, že třeba na tom osobním setkání s jednou z těch hereček pomlčka 12-letého dítěte, jakože, tak se tam prostě sešel nějaký jako pár, jo. Že to byl prostě chlap a ženská a víceméně to dítě oni prostě zvali do nějaký trojky nebo do něčeho takového. Já jsem zrovna shodou okolností nedávno si připomněl jeden případ, je to asi tak 5 let starý, kde se to stalo v Americe, nějaká učitelka, která ještě neměla ani 30, nějaký 28 let a učila někde na střední škole, kde už že jsou prostě buď dospělí nebo těsně před prahem dospělosti kluci, tak ona asi se dvěma nebo se třema se vyspala, nějak se to dostalo na povrch, bylo to v nějakém státě, kde tam to, ta, jako ten povolený sex je až asi od 18 let. No a dostalo se to na povrch, dostalo se to k rodičům, prostě k té škole. Byl z toho velký soud a ta učitelka nakonec z toho vyšla prostě s trestem jako 22 let jako ve vězení. A to jsou prostě 17-letí kluci, kteří už prostě nehledě na to, jaký tam je zákon, že to je prostě až od těch 18, to je jako fakt... Jako no až, je, jako takhle, já bych jako řekl, že ona z podstaty věci, že zase jakoby je ten starší člověk a samozřejmě v tomhletom vztahu, kdy jako ona je učitelka a on její žák, tak ona a to dítě není plnoletý, bylo mu 17, tak prostě ona to dítě zneužila. Myslím, jo, v konečném důsledku, že takhle jakoby jednoduchý to je, no. Pojďme zpátky teda k tomu dokumentu. Jo, mi teda napadlo, jak ty jsi vlastně už na začátku říkal, že oni vystupují, že se tam rovnou ukazují na té kameře a že se jako nebojí prostě fakt jako být tam sami za sebe, což mě teda překvapuje, i když se třeba dívám jako na kriminálky, tak se vždycky jako vžívám do role, nebo jako, jo, jako v hlavě se vžiju do role. No to jsme toho pochopili minule, vraha, když jsi říkal, že jsi víceméně fandil tomu týpkovi v tom seriálu You, že jo, což je stalker a vrah. No, tak asi jsem jako nějaký divnej, no, ale jako vždycky přemýšlím na tom, jak bych to udělal já, aby na mě nepřišli. Jo, a kdybych já chtěl prostě vyloudit třeba fotky těch holek, nebo nějaký videa, tak bych prostě bych jako vystupoval jako nějaký 11-letý, nebo nějaký jako spolužák, nebo ne spolužák, ale někdo nějaký vrstevník. Bych si vytvořil falešný profil, dneska, že ho máš, prostě můžeš si vytvořit nějaký jako úplně fejkový video pomocí nějakých těch AI jako nástrojů, že jo, který ti tam to rozpohybujou a vloží ti do úst prostě cizí věty a tak, jo, že dneska jako ty technologie ti tady tohle jako umožňujou. Ale asi no, jsem chytřejší, než jako, kudmeny jako pedofil. Jo, to uhodil hřebíček na hlavičku, jo. Když se podíváš na Gaussovou křivku, tak ty budeš někde v té části nadprůměrně inteligentních lidí, jsem přesvědčený o tom. I když jako uznávám, že divnej teda jako seš, to je jako o tom žádná, ale to nesouvisí s inteligencí, myslím úplně. Ale ano, jako ty jsi prostě člověk, který nějakým způsobem nad tím dokáže komplexně a kriticky uvažovat a hlavně ty taky znáš ty informační technologie, že ty jsi s nima prostě jako jeden bratr, jo, když bych to tak měl říct. Ale vem si, jaká je průměrná prostě počítačová nebo informační gramotnost, jo. To prostě není žádný velký zázrak. a ty lidi zjevně nedokážejí z větší části nad tím přemýšlet a nemají prostě problém založit si problém na Skypeu a hnedka si jít ukazovat prostě někomu svoje obličeje, penisy a já nevím cokoliv a zvát to dítě někam, jo. Samozřejmě to neznamená, že nejsou ty případy těch, dejme tomu, sofistikovanějších predátorů, jo, o čem ty jsi mluvil, jo. Jako takový 100% musí být, jo, akorát jich třeba není tolik, nebo se prostě o nich tolik neví, protože ono je jednodušší, že jo, odhalit tyhle cty prostě, no. Tyhle tam nebyly. Ale tyhle v tom dokumentu teda nebyly. Nebo teda nevšim si, že by některý z nich byl sofistikovaný. Ono jako naopak je tam prostě vidět i třeba na úrovni prostě jejich psaného projevu, že to budou lidi, který jako... Je těžký je samozřejmě takhle strčit do jednoho pytle, myslím, že to není úplně role, ale nebude tam prostě u nich nic divného, když jako řeknu, že to jsou lidi, kteří nemají úplně vysoké vzdělání a jako možná to v životě úplně nedotáhli někam jako mega daleko. Ale neznamená to, že jako mezi těma predátorama fakt nemůže být jako nikdo opravdu hodně, hodně vzdělaný nebo hodně úspěšný, to může. No a my bychom se teda asi možná teď na závěr mohli dostat jako k nějaký diskuzi, jako co s tím letím dělat. Jo. Tak jestli třeba tebe, Lukáši, takhle na první dobrou jako napadá, co ty by si s tím dělal? Nebo co je podle tebe potřeba? No, určitě pomůže ta prevence tím, že se tady tohle bude promítat. Jo. Myslím, že tenhle dokument asi bude mít velký, velký záběr, velký zásah prostě na tu populaci českou. A až se to prostě dostane do televize, nebo pokud to někdy uvidí ty děti přímo na těch projekcích ve školách a bude tam k tomu nějaká ta diskuze, že to určitě pomůže. A jako jsem rád, že tady tohle vlastně vzniklo, že se o tom mluví, protože já sice proti tomu Klusákovi, nebo jsem spíš jako proti němu, protože znám ty jeho předchozí dokumenty, který, jako já tu jeho práci ani nepovažuji za dokument, že jo? Dokument má něco neutrálně jako zaznamenávat, zachytávat a nějak do toho nevstupovat, nějak se v tom angažovat. Ale on byl vždycky, nebo aspoň co já jsem tu jeho tvorbu viděl, tak vždycky byl ten, který jako se snaží dělat nějaký kontroverze a který nechce úplně jako zaznamenávat tu jako skutečnou realitu, ale že to má vždycky trochu zabarvený. Není to úplně jako manipulativní, jako dělá ten Američan Michael Moore. Ty dokumenty, to prostě ani se nemůže nazývat dokumentem, že jo, to jsou jako docela srágory, ale on vlastně s tím Remundou, který asi tady na tomhle neměl žádný vliv. To jsem nezaznamenal, že by to tam bylo. Se kterým dělal ty předchozí dokumenty. Jo, tak oni jako vždycky právě chtěli dělat tu kontroverzi, chtěli tam, že to spíš jako dělali formou zábavy, že se těm, ne že by oni skrz ty dokumenty jako dávali na odiv nějaký svůj názor, ale že spíš se tam vždycky chtěli snažili zachytit nějaký ty dvě strany znepřátelený a jako snažili se asi nastavit nějaký jako společenský zrcadlo, ale dělali to spíš takovým humorným způsobem, že jako hele, podívejte se na tady ty idioty, jak se spolu hádají o nesmyslných věcech, že jo. Ať to byl prostě, já nevím, viděl jsem tam ten jejich český sen, jo, co bylo o tom jako falešním nákupním centru. A to bylo fajn docela, ne? Narvali ty důchodce na slevy, pak dělali. Jo, ale zase jako nenazval bych to dokumentem, že jo? Oni tam vlastně ještě do toho Chápu. Aktivně vystupovali, že jo? Byli tím motorem toho. Měli Český mír, to bylo o tom radaru v Brdech, kde taky vlastně proti sebe stály ty strany, které jako to chcou, které to nechcou, taky to prostě bylo spíš jako zábavný, než že by to mělo nějaký dokumentární charakter. A to poslední, co jsem s nima viděl, to bylo něco z těch Nošovic, jak se tam stavila, nebo to už vlastně byla postavená ta automobilka Hyundai. A tam taky vlastně proti sebe vystupovali ti, kteří to jako nějak chtějí, nebo ti, kteří tam prostě bydleli a si jim líto, že tam prostě se zrušili pole, kde se pěstovalo nějaký zelí, nebo co to bylo. A jako ale vždycky to prostě, nebo nebyly to dokumenty, které byly nějak hodnotný, že mi to fakt přišlo spíš jako zábava, než to, že by to mělo tu společnost nějak posunout, nebo že ta společnost by si z toho měla něco vzít. Jo, což ale tady, aspoň to, co jsi mi říkal o tom dokumentu v síti, tak tam mám jako poprvé asi pocit, že ten Klusák udělal něco... Jako velmi záslužného. Co ten dopad nějaký bude mít. Říct. No, to 100%. Něco jako záslužného. No. Každopádně, jo, já teď teda úplně nevím, já jsem se tě ptal vlastně na to, co ty by si s tím dělal a nevím teď úplně, jak jsme se dostali jako k tomu dokumentaristovi. No, že jako říkal jsem, že by se mi líbilo, kdyby teda to fakt jako se dostalo k těm lidem, kdyby si to pouštěli, A jak jsem se k němu dostal, vlastně taky už nevím. Jo, že to vlastně bylo, že to byl jako neutrální dokument, nebo ne, nějak zaujatý, což jako je ta jeho předchozí praxe. Nebo neznám jako všechno, co jsem viděl, pokud bych se podíval na nějaký ČSFD, tak asi tam toho má víc a neviděl jsem všechno, ale ty jeho dokumenty, které aspoň šly do kin, tak ty jsem asi snad viděl všechny a vím, že ty prostě nebyly jako jo, úplně kušer, nebo ani bych je prostě nenazval dokumenty. Já myslím, že velký problém je komunikace rodičů s dětma a to, jako to, že tady prostě to režisérský duo nebo celý ten tým udělali záslužnou práci, o tom si myslím, že není pochyb, protože ty výsledky jsou opravdu z mýho pohledu bych řekl až jako drtivý, ale tak jde o to, že ty jako rodič v první řadě bys potřeboval mít jako dobrý vztah s tím dítětem, takže doufám, že se na ten dokument podívají mimo jiné i všichni rodiče, i ty děti a že si o tom potom budou povídat a že dokážou spolu otevřeně mluvit, protože tady vlastně je problém, částečně už jsem tenhle ten názor slyšel od nějakého psychologa dřív, částečně se, myslím, to i reflektovalo právě v té diskuzi po filmu, že třeba to dítě se může bát jako tomu rodiči říct, jo, když má nějaký problém. A to je jako blbý. Jo. A to nespravíte vůbec jako nijak jinak, než že s tím dítětem máte opravdu dobrý vztah a to dítě musí vědět, že když bude mít problém, takže vy nepůjdete jako a neseřežete ho, jo, jak se říká, jak dobytek. Nebudete na něj řvát, ale prostě budete to s ním nějak racionálně řešit. Když to dítě nebude mít tu důvěru, tak to s váma řešit nebude a kdo ví, co dělá a vy o tom prostě nevíte. Samozřejmě to se týká obecně všeho, jasně. Jo, tak to se týká určitě, obecně určitě. Všeho, nejenom těch predátorů. Ale současně tady pak potom se to ještě jako podporuje, řekl bych, trochu vlastně s tou další věcí, že ty rodiče moc úplně nevědí, a to je právě jako hrozně důležitý, nevědí, co ty děti dělají na těch sítích. Vlastně asi úplně nevědí, co se děje celkově na těch sítích. A jako tady ten problém je jednoznačný, že jo. Prostě ta technologie zdaleka předběhla společnost a teď sem přišly nějaký nástroje, nějaká technika, my se to nějak učíme používat, zjišťujeme, že to umí dobrý věci, zjišťujeme, že to umí špatné věci a my nějak musíme vymyslet, jako co s tím, jak to nějak jako celý zvládnout, když bych to řekl takhle rychle v kostce, abych to už nerozváděl nějak do detailu. Takže i zase z nějaké té statistiky toho tvůrčího týmu se ukázalo, že třeba 60% rodičů neví, kde děti brouzdají, 85% rodičů nezná třeba žádného influencera nebo influencerku, jo, což Lukáš se teď možná bude smát, jakože, že když tady mluvím o influencerech, ale jako je to prostě doklad toho, že ty rodiče fakt jako nechápou svět těch dětí. Jo, a že je potřeba s tím dítětem komunikovat a třeba prostě se toho dítěte zeptat. Jako opravdu i takhle jednoduchý to může být a jakkoliv banálně to zní, tak se fakt obávám, že to spousta lidí nedělá. A to vidím jako v mnoha vztazích, nejenom jako mezi dětma, jo, mezi prostě párama i mezi přáteli třeba. A tohle vždycky působí problémy. Promiň, já už trošku tu debatu stočím možná trošku jinam, ale myslíš, že ten dokument může přímo ovlivnit i ty samotné predátory? Že uvidí za prvý to, že jsou jako snadno vystopovatelný, ale za druhé třeba uvidí i ty jejich dopady, což předpokládám, že se to nějak jako vysvětluje v těch dokumentech, jaký to má vliv na ty děti a že si třeba uvědomí, že něco dělají špatně nebo že by to neměli dělat, že i tohle může jako zapůsobit nebo něco to změnit. To si vůbec ze své pozice netroufám odhadovat, jaký tohle bude mít dopad na predátory. Já můžu víceméně jenom papouškovat třeba to, co říkali ti tvůrci, že třeba měli minimálně jeden pozitivní vlastně výsledek, protože jeden z těch predátorů došel prostě poté, co nějakým způsobem zjistil, že teda jo, byl jsem součástí nějakého experimentu, teď se u mě asi bude zajímat policie, že vlastně došel k tomu, že sám se přihlásil někde do nějaké, nevím, sexuologické poradny nebo něčeho, uznal, že opravdu jako to byla z jeho strany chyba a že se nějakým způsobem chce léčit, jo, tak to je jako pozitivní, ale jako fakt je otázka, kolik lidí dojde k takový sebereflexi. Jo. Nemám úplně pocit, že sebereflexi by byla jako nějaký silný artikl ve společnosti. S tím trochu souvisí jedna věc. Nedávno jsem se přečetl na blogu Franty Fuky. Tam byl takový příspěvek, kde se mu ozvala nějaká česká asociace nebo český klub pedofilů, nebo já nevím, teďka jak oni se přesně jmenují, mají nějakou zkratku ČEPEK, to jsem se pamatoval. A to jsou jako pedofilové, kteří jako nejsou predátoři, oni prostě o sobě ví, že je přitahují prostě děti nebo malý holky, ale asi teda nejsou predátory, prostě jenom ví, že to v sobě mají, že se to snaží nějak potlačovat, protože že s tím se jako narodíš, máš to v sobě, to můžeš jenom potlačovat pudy. Asi ty toto chování a ty pudy, ale jako vždycky ty budeš mít v sobě, tak jako když se někdo nadí, že je prostě gay nebo lesbička a podobně. A tak ti přispěli na vznik toho dokumentu, myslím, že to mělo nějakou crowdfundingovou kampaň, poslali tam nějaký peníze, ti tvůrci to přijali, že snad byli i jako napsaný v titulcích toho filmu, ale že pak se přihlásil nějaký jiný sponzor, který tam taky něco na to přispěl, ale jako nelíbilo by se mu, že tam bude stát vedle toho jako čepku, jako brat, nebo čepka, jo, vedle té asociace těch pedofilů. A tak nakonec vlastně ti tvůrci tomu čepku nebo čepkovi tak ty peníze vrátili a byl kolem toho takový nějaký menší skandálek, že i ti pedofilové, kteří se snaží dělat nějakou tu osvětu nebo kteří o sobě, nebo kteří se snažili pomoct té věci, tak vlastně byli takhle odstrčení, což mi přijde jako zajímavý jako příspěvek k té. No, no, jako v poslední době se to jakž tak řeší, asi pořád ne úplně jako v tom mainstreamu, ale začíná se právě řešit třeba i v okrajovějších médiích, že prostě být pedofil opravdu neznamená být znásilnitel dětí, že většina těch pedofilů prostě to nějakým způsobem zvládá. A mimochodem docela zajímavý právě je, když ty tady mluvíš o těch pedofilech a asi je vlastně důležitý to zmínit, že pokud byste si mysleli, že vlastně právě ty predátoři, který píšou těm dětem a zneužívají je takhle přes webkameru nebo přes Skype třeba a podobný nástroje, takže to jsou pedofilové, tak to vlastně jako nejsou pedofilové. Oni mají nějaký číslo jako ty tvůrci a vychází jim, že to je v takovýchhle případech to je 3 až 5% pedofilů jenom, jo. Jinak to jsou v úzovkách jako právě ty normální zdraví lidi, jo. Když bych to tak měl říct, jako je potřeba říct, že ten termín jako je potřeba s ním jako zacházet velmi opatrně. Ale tak počkej, no to je otázka. Proč potom oslovuju? Znovu říkám, jo, ten dokument nebyl cílený na to, aby ti podal jako nějaký detailní vlastně výkres toho predátora. Ten dokument se primárně zabýval prostě tím, co vlastně se děje těm dětem na těch sítích, to znamená, jakou oni získávají komunikaci, kdo se snaží kontaktovat. Čili tohle si netroufám úplně jako říct, ale nicméně aspoň snad se dá jako nastínit, že z toho třeba, co je tam vidět, prostě co tam říkají ti predátoři těm lidem, nebo co potom třeba padlo v té diskuzi, tak se prostě stává to, že opravdu oni prostě mají nějaký svoje potřeby. A ty děti jsou pro ně snadný oběti v první řadě. Ty děti jsou strašně zranitelný. Asi jako na tom něco bude, ale to mě trochu překvapuje. Nebo je škoda, že tam fakt k tomu nebylo nějaké vyjádření toho psychologa, který by to zhodnotil, protože já třeba jako like, tak bych si řekl, že každý z těch predátorů, který tam byl, tak nebo že ten predátor automaticky rovná se pedofil, ale že ne každý pedofil je predátor, ale no, asi to není takhle jako černobílý. Úplně. Samozřejmě v tom dokumentu oni jako je ukázaný, že vlastně na tom natáčení oni měli, byl tam právník, byl tam samozřejmě nějaká psycholožka tam byla, jo, a tak. Ale samozřejmě oni tam jako házejí takový drobky, jo. Není to prostě komplexní popis jako osobnosti toho predátora. Není to profilování vlastně, který jsi zmiňoval. No rozhodně to ještě bude mít nějakou dohru. Pokud to teda přidali policii a nějakým úřadům, tak asi se o tom ještě bude dlouho mluvit, až budou tady tyhle lidi chytat a vyslýchat a třeba z toho budou i nějaký statistiky, že jo, zajímavý o tom, o té české společnosti a o tom, jak funguje průměrná mysl. A jako za mě určitě predátora. Je potřeba o tom mluvit, je to masivní problém, ale nejenom je potřeba o tom mluvit, je potřeba to nějak řešit. Jo. A já si vlastně od včerejška si kladu jako takovou otázku, jestli když teda budeme edukovat děti, ale samozřejmě i ty rodiče, že tady jsou nějaký nebezpečí a tak, aby se s tím umělo nějak zacházet, že tím ale vlastně jako furt neřešíme tu příčinu, že to je trošku jako záplata na nějakou situaci a asi bychom se primárně měli zajímat o to, jak vlastně vznikají ti predátoři a co s tímhletím se dá dělat. Samozřejmě částečně tu odpovědnost můžeme hodit na bedra provozovatelů těch služeb, který nedokážou dostatečně efektivně bránit prostě, nevím, třeba hovorům po Skypeu s malýma dětma, kde se ukazují prostě genitálie mužský a tak. Samozřejmě technologicky jako je nemožný zabránit úplně všem takovýmhle případům, ale dejme tomu, že platformy by se měly víc snažit, ale to jako nestačí. Stejně jako nestačí edukovat ty děti a ty rodiče. Je asi potřeba se zamyslet jako hloubic nad tím, proč ty lidi vznikají. tak ty služby dělají to nejjednodušší, co můžou, že jo? Oni mají v podmínkách většinou vždycky zavedený nějakou věkovou podmínku, kdy tam to dítě se může registrovat, nebo dokdy tam bude mít jako plnohodnotný přístup k tomu účtu, nebo dokdy to bude muset jako spravovat nějaký rodič, ale prostě děti žou a registrují se někde, kde... No tak jako samozřejmě to může být jo? Taky a tam je to zase asi spíš o tom vztahu rodič-dítě, aby ten rodič věděl, co to dítě dělá, aby prostě dokázal s tím o tom mluvit a to dítě, dejme tomu, buď to bude dělat nějakým způsobem transparentně, nebo to prostě nebude dělat, protože uzná, že to je blbost. Ale to vlastně není to, o čem jsem úplně jako mluvil. Každopádně já jako nejsem expert na společnost, takže jako já určitě nedokážu jako nějak tady teď dopodrobna vysvětlovat jako přesně, jak vzniká takový predátor a co my jako společnosti musíme dělat. Mám jako osobně podezření, že to trochu souvisí vlastně s rolí toho muže ve společnosti, ale asi víc bych jako do toho za sebe nezabíhal. Jo, a teda než se rozloučíme, ty jsi říkal, že v tom na té projekci se ti jako tam byly Ne, tam byly hlavně učitelé. To nebyla novinářská projekce, to byla projekce primárně cílená na učitele, aby aspoň zlomek z nich věděl, vlastně co to je za dokument. A no to je jo, tak no... a proč je tam teda smáli jako? Aspoň z toho traileru prostě mě spíš jako mrazilo, nebo jsem to jako je strašně dobrá otázka, na kterou jsem bohužel jako nedostal odpověď, nevím. Může se smát prostě, že jo, nějaký karikatuře nějaký. Ale víš co, tam jde o to, že jako v tom filmu karikatura. Jsou jako dílčí věci, které vyznívají jakoby vtipně. Dokážu pochopit, jako co na tom, kdo vidí vtipnýho, jo. Že tam jde o to, že to jsou jako tak bezprostředně divný zprávy, na který nikdo z nás není divnej. Nebo situace. Že prostě jako třeba tvoje reakce je smích, jo. Ale zároveň jako celou tu dobu, jako to je spíš jako deprese a jako v daném kontextu ty věci rozhodně vtipný nejsou, jo. To, že ti tam nějaký prostě pán, který má zjevně ukrajinský přístup a vysvětluje tam tý jakoby 12-letý holce, že když prostě si to neudělá, tak že ho to bude bolet, protože prostě to semeno se mu bude nějak vracet do těla, nebo něco takového tam jako říkal. Tak jako chápu, že to zní vtipně, ale jako říkám, v kontextu toho, že pro boha to je dospělej muž, který prostě tam... zneužívá dítě, jako na tom není absolutně nic vtipného, jo. Tam byly, dobře, možná jako dva momenty, který asi myslím, že ty tvůrci jako zamýšleli, že měly být vtipný, ale to nesouviselo prostě zase s těma explicitníma věcma nebo scénama. Takže fakt nechápu, proč se ty lidi smáli, jestli to byla nějaká jejich obraná jako reakce na absurditu té situace, těžko říct. Jo, ok, tak... Myslím, že tuhle diskuzi můžeme ukončit, byla to asi hodně netradiční bavit se Ne, ale je to potřeba a o pedofilech. Jinak, jako kdyby vás jo, zajímalo, určitě. Vlastně recenzovali jsme třeba knihu Dítě v síti, podobný název, bylo to loni, která právě těm rodičům, který možná jako úplně se nechytají, by mohla posloužit jako taková příručka, co jako dělat, jak se v tom všem zorientovat. Byla i konference Lidé v síti, vlastně, která s tím souvisela, to zase o tomhletom psal Radek, nebo máme tady i nějaké prostě čísla, s čím se děti potkávají na internetu. Všechny ty články najdete třeba pod tagem děti, takže kdyby vás jako zajímalo, tak nějaký materiály i na CNews najdete. Jinak samozřejmě ten film má oficiální stránku www.vsitifilm.cz. Po začátku těch projekcí by se měl proměnit na trošku takovou jako malou nápovědu vlastně, co a jak dělat. Kdybyste nevěděli, kde hledat nějaký další materiály, třeba chtěli se víc vzdělávat, tak určitě můžete třeba na www.e-bezpečí.cz najít právě nějaký materiály. Nebo třeba angažuje se v tom O2 v rámci projektu Chytrá škola, taky mají nějaký materiály vlastně týkající se bezpečnosti v tom digitálním světě a nejenom teda jako k tomuhle tomu tématu, takže třeba i tam něco najdete. Samozřejmě ty projekty, které jsem teď vyjmenoval, tak jako jsou partnerský jako k tomu filmu mimo jiné, což dává smysl. No jeden takový osvětový miniseriál, který je taky vlastně partner toho filmu. Zprávce Národní domény. Jo. Což dává smysl. CNews teda není partner toho filmu, to bych to uvedl na pravou míru. No, takže tak. Běžte na to, podívejte se na to, není to hezký, nechcete to vidět, musíte to vidět. Čau. Čau.